بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتك كتاب تعالى علامة الفهامة محدث العصر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن ناجاتي الألباني رحمه الله تعالى تليشليا كتك مسألة يعشرين نسابة كتك عنوان لوغو ما يقطع الصلاة يلينا يقاتى صلاة نلو بإذن الله الكريم تتعانز مسألة يعشرين ناني شيني عنوان لوغو النية نية كتك صلاة. أنا سمع رحمه الله تعالى النية نية ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها ولا بد للمصلي نا نلزم ومن يصلي من أن ينوي للصلاة ni lazima kwake kunuilia sala alati qama ilaiha ambayo amesimama kwa lengo la kuiendea, lazima ainuilie. Wataayiniha biqalbi, na ni lazima kwake hiyo swala anayoiendea aiainishe, biqalbihi moyoni mwake aiainishe ni ipi, ni faradhi ndiyo, faradhi gani, ni ya dhuhuri ni ya alasiri, lazima aiainishe. Kafardhi dhuhuri au alasri, kama vile faradhi ya dhuhuri au faradhi ya salatu alasri أو سنتهما مثلا أو سنة زاكي هزون بيلي ظهورنا الأسير مثلا يعني قنفانو هي سنة قبلية، لكن قبلية هي سيو قبلية العصر، هي قبلية يا الظهر، هي بعدية، لكن بعدية هي سي بعدية يا العصر، قوالي ونوكبالي قما العصر إن بعدية هي لبعدية يا الظهر أمي يليشا. وهو شرط أو ركن، نهي شرط أو ننجوز. قلنا نسمع أو نية شرط أو ننجوز kwa kauli za wanazuoni kwamba je, huwa kabla ya takbira au baada ya takbira. Kwa tukisema kabla ya takbira inakuwa ni nguzo, inakuwa ni sharti, kwa kuwa nguzo iko ndani ya jengo, sharti iko nje ya jengo. Tunafahamiana vizuri hapo? Kwa hiyo au kwa kuzingatia khilafu iliyopo, ikawa nguzo au ikawa ni sharti, na hata ile sharti ni nguzo kiasli au nguzo ni sharti kiasli, tofauti tu kwamba hii iko nje, lakini hasa ni sharti. Imeitwa sharti kwa kuwa iko ndani, imeitwa nguzo, imeitwa sharti kwa kuwa iko nje, na hii inaitwa nguzo kwa kuwa iko ndani, lakini ni yale yale. Haitosihi wala haitofaa kama nguzo itakuwa imeanguka au sharti ikawa imekengeuka. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة وأما التلفظ بها بلسانه أما كيتمك هيونيا قولي نواكي أكيتمك أمتنيا أوليني أكيلتك أوليني فبدعة بس جنبه هيلو إليه ومن أزوشي مخالفة للسنة أزوشي أمباو أنكويندا كينيومي na unakhalifiana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeona vizuri hapo, anazungumzia masala ya kudhihirishania imma katika sala, na hapa tunazungumzia sala, lakini imma ya wale ambao hudhihirisha katika sala au katika udhu au katika saum, nawaitu saum maghadi an ada fard ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaba liwajhi llahi alkarim. Wanaambiwa hivyo na wanaitikia, nawaitu saum maghadi nawaitu an usalli فرض صلاة الظهر 4 ركعات مأموما لله تعالى الله أكبر. نحكي الإمام نويت أن أصلي فرض صلاة العصر إماما لله تعالى الله أكبر. قد سآية يا مشي سورة الحجرات أو كما سيا مشي يا مشي قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. محمد وانبي نتاك كنفوز الله جو يدينيين تاك منفوش الله يعني ايها فهم تاك منفوش na Allah anayajua yote ya mbinguni na ya ardhi. Na katika ardhi ni wewe Muislamu wa swala ya al-Asr, wewe kwa ardhi ni uko kwenye nini, ardhi. Kwa hiyo Allah analijua mpaka lile lilokusimamisha. Kwa katika aya hii wanasema ulama kuna makemeo makali kwa wale wanaodhihirishania kana kwamba wataka kumjuza Allah asilolijua. Na kweli kuna ambalo halijulikani kwa Allah, la halitokei lenye kutokea ila ameliandika yeye kwenye lauhi mahfudh, hata nukta kuthibitisha kwamba liko ambalo kwamba latokea Allah halijui ni kuthibitisha waungu wawili badala ya Allah, kwamba hiyo limewekwa na Mungu mwingine, Mungu huyu hana taarifa nalo. Sisi tunaelewana hapa? Kwa masala haya kudhihirishania hayapo haya kwenye saumu, wala hayapo katika sala ya sunna, wala sala ya faradhi. Nia ipo moyoni mwako, na nia hii katika faida zake ambazo wanazitaja ahlul ilmi kwamba lazima uwe na nia, nia iwepo. Kwa sababu hii nia inazigawa na kuzitofautisha ibada, kwanza ibada zenyewe kwa zenyewe. Anayeswali rakaa mbili kabla dhuhur inaitwa swala, anayeswali dhuhuri yenyewe inaitwa swala, rakaa mbili kabla alfajiri inaitwaje? Swala. Rakaa mbili baada ya dhuhuri zinaitwaje? Swala. Hii swala. Kwa lazima ipatikane nia itofautishe swala ipi. Kinachotofautisha baina ya rakaa mbili hizi na rakaa mbili hizi, huenda rakaa mbili hizi amesoma Fatiha بعد الفاتحة قسم والتين والزيتون ركعة خامسة ركعة بيلة قسم فاتحة بعد الفاتحة قسم إن أنزلناه في ليلة القدر الفجيرية بعد الظهر أقسم الفاتحة بعد الفاتحة قسم والتين والزيتون ركعة خامسة ركعة بيلة الفاتحة بعد الفاتحة إن أنزلناه هي قسم نهي قسم أليه سمه كن دي أليه سمه hizi ni mbili na hizi ni mbili rakaa. Kipi cha tofautisha baina ya hii na hii? Mbona iko sawa katika sura na muonekano? Nia yake. Kwa hiyo katika kazi za nia, kutofautisha baina ya ibada zenyewe kwa zenyewe, swala kwa swala. Hii ni ya dhuhuri na rakaa nne, hii ya alasiri na rakaa nne. Hii kimya kimya, hii kimya kimya, hatudhihirishi kisomo. Na hii hatudhihirishi kisomo. Ipi inayotofautisha baina ya hii na hii? Nini? Ania. Kwa sababu mtu anaweza kusema ya dhuhuri sio swali kwa nyakati za saa saba huko. Huko wakati anaweza akaswali ya dhuhuri mwishoni mwa dhuhuri na papo hapo akaswali al-asr. Papo hapo, mfano mgonjwa anaruhusiwa kufanya jamu kusanya hii swala. 4 kwa 4. Kwa hiyo ipi itakuwa ni ipi? Nia yake. Kwa katika kazi za nia na faida zake, mpaka ulama wakasema ni lazima aweke nia, kwa kuwa hutofautisha baina ya ibada zenyewe kwa zenyewe, lakini pia hutofautisha baina ya ibada, yani yale unayoyatenda kiibada na yale unayoyatenda kiada. Kuna ibada na ada. Yale unayotenda kiibada na yale unayotenda kiada. Mfano, aliyepaswa na janaba analiondoshaje janaba? Anakwenda kuoga. Na ambaye ametokwa na majasho, anajisikia joto, anaondoshaje hali hii? Anakwenda kuoga. Kuoga kwa kuondosha josho, kukondosha joto na majasho ni uogaji wa kiada na desturi. Kuoga kuondosha janaba ni uogaji wa kiibada. Bafu ni lile lile, maji ni yale yale, sabuni ni ile ile. Lakini kipi kimetofautisha baina ya hili na hili? Ania. Sio, mnaelewa vizuri? Tutazungumzia faida za nia. Yani kuulizwa faida zake, sema kwanza kutofautisha baina ya ibada kwa ibada, kutofautisha baina ya yale unayofanya kiibada na yale unayofanya kiada. Kuna watu ada zao ni kwenda kupiga mbizi kule baharini, furaha yao, naruka juu ya boti, anaingia kwenye maji, anapiga mbizi, basi burudani yake na uraibu wake. Na kuna mwingine pale pale anaweza akaondosha janaba, akapiga mbizi hiyo hiyo. Sababu kinachotakiwa kwenye kuondosha janaba ni ya kwanza, lakini pili, ta'mimul badani bilma, mwili wote kuueneza maji. Na ukipiga mbizi mwili wote umeenezwa na maji. Kwa yule kaibuka kiada, yule ameibuka kiibada. Kipi kimetofautisha baina hili na hili? Nia. Na mifano iko mingi, hatuna haja ya kuizungumza yote. Sasa Sheikh anasema hapa kwamba haitakikani kudhihirisha nia, kwa sababu kudhihirisha nia ni jambo la kizushi. Anasema jambo la kizushi kwa maana halikuwahi kusikika hilo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kutoka kwa yeyote miongoni mwa masahaba zake. Hakuna sahaba aliyesema na waitu nusalli farada salati al-asri arba'a rak'atin ma'muman lillahi ta'ala. Haijawahi kutokea, haipo, si katika safu yao masahaba, wala si katika safu ya matabi'in, wala si katika safu ya atba'u tabi'in. Karne tatu bora ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisifia, sisi tupo kwenye karne hii. Hii ni karne ya 15 Kiislamu hijiria, sio karne 21 karne ya miladia. Tuko kwenye karne ya hijiria, mwaka 1441, karne ya 15. Kwa hiyo sisi tupo kwenye karne, hatupo kwenye karne, tupo kwenye karne. Karne yetu bora haikutajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametaja karne tatu. Karne kwa maana ya zama au kipindi katika wakati. Karne yake na masahaba ni karne. Karne ya wanafunzi wa masahaba ni karne, ambao ni matabi'in. Karne ya wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, hii ni karne ya atba'u tabi'in, karne tatu. Akasema bora ya karne au bora ya watu ni karne yangu hii ambayo mimi nipo na nyinyi mupo, kisha ya wale watakofuata ambao hawakumuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila waliwaona masahaba wake, hao pia ni bora ya watu. Kisha wale watakofuata hao ambao hawakuona masahaba bali wamewaona wanafunzi wa masahaba, hao pia ni bora ya watu. Aliposema bora ya watu, bora katika nini? Yani bora miili yao kwa maana kubwa sana? Ni bora akili zao, bora dini zao, bora ibada zao, bora miamala yao. Kwa hiyo katika karne hizi tatu bora, hili la kudhihirisha nia halikuwepo, ndio kusudio langu. Ni karne zile, na sisi tupo kwenye karne, lakini karne zenye ubora ni zile kupitia ulini wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuyafanya haya, hawakudhihirisha nia katika swala. Ndio maana tunasema haya kwa kuwa yameenea katika jamii zetu. Haya mambo yameenea na yameleta adhiyatul kubra, dhurumai kubwa la watu. Wale hawataki nia, wale hawadhihirishi nia. Hatudhihirishi nia ni chuki zetu tu kwenye nia, au hatudhihirishi nia kwa kuwa hayakuonekana katika vitabu vyetu na sharia? Hayapo kwenye vitabu, hayapo kwenye sharia. Sisi tunafuata vitabu, sisi tunafuata kitabu Qur'an, sisi tunafuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hatuswali ya dhuhuri wakati wa saa 4. Kwa nini tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hatuswali ya dhuhuri wakati wa saa 3:30 usiku. Kwa nini? Tumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hata ninyi ambao mmeafikiana na sisi kwenye dhuhuri kwamba ni wakati wa saa 7 ima na kabla yake kidogo na baada yake kwa mujibu wa ule muda wake, tumeafikiana katika hilo. Kwa nini tumeafikiana? Nukta ya ittifaki baina yetu na ninyi imetokea wapi? Kwa kuwa Mtume ndio akafanya hivyo sallallahu alaihi wasallam. Basi hebu turudini kwenye nia, mbona tunakhtalifiana? Turejeeni kwenye nukta ya makubaliano na itifaki. Nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapi kadhihirisha? Waliomwelewa zaidi katika wanafunzi wake ni masahaba. Wapi na wao wamekopi hilo kutoka kwake? Kwa hiyo hakuna zama zake, wala kuna zama za matabiin, wala zama za atba'u tabi'in, suala la kudhihirisha nia. Na ndio maana ulama wakasema wawazi kabisa, mfano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa, katika majmuu al-rasail al-kubra mjalid wa kwanza ukurasa wa 111 anasema hivi: mahallu niyyati al-qalb, sehemu ya nia ni moyoni. Bittifaqi, anasema duna al-lisan, si katika ulimi. Nia iko kwenye moyo, haipo kwenye ulimi. Ukishaitoa si nia tena. Ukishaitoa ilikuwa waisema ni nia hiyo tena? Sio nia. Tusema hayo ni maneno, sio nia. Biittifaqi a'immati almuslimin, tena hili ni kwa makubaliano ya maimamu wote wa Kiislamu. Fi jami'i al-ibadat, tena katika milango yote ya kiibada. Tahara, kwenye tahara nia iko kwenye moyo. Kwa hiyo hutooga janaba ukaanza kutanguliza maneno na waitu rafa alhadath alakbar, metiania kuondosha uchafu mkubwa, kwa sababu nia mahala pake ni moyoni. Hata katika milango ya tahara, anioga haidhi, anioga nifas, hasemi chochote muda wa kuwa anajua anachokifanya katika moyo wake. Wasala pia katika sala, anasema Ibn Taymiyyah, wameafikiana wanaozuoni, nia mahala pake ni moyoni. Kwa hiyo hakutokuwa na waitu swali si sunnat ad-duha rak'atayn lillahi ta'ala, hakuna mambo hayo. Wazaka kadhalika, kwenye kutoa zaka, mtu atoa pesa yake ameshakadiria kwamba hayo ni makadirio ya zaka, na hapo mafukara na maskini. au nawapa wale watu wa aina nane aliowataja Allah kwenye Qur'an. Hakuna nia kwa maana waitu. Sababu hii nikisema nia katika kila ibada, basi pia yekeni nia katika zaka, tuone kama kuna maneno tukiyasikia hayo kwa mtajiri tunajua sasa hivi anataka kutoa zaka. Kwa hiyo tunakaa matumaki. Tukisikia tunana na waitu an uzaki, mtoe zaka fulusan kathira, mapesa mengi. Sisi tukisikia hivyo kama tunakaa demani haya hela iko. Wala tuyasikia hayo. Sasa mbona umetenganisha baina ya ibada ya zaka hamjaiwekea nia? Mmekalia kwenye sala, kwenye tahara na vitu kama hivyo. Sheikh anasema kwenye zaka hakuna, wala kwenye saumu hakuna, wala kwenye haji hakuna, wala kwenye kumwacha huru mtumwa hakuna nia kuidhihirisha kwake, wala kwenda kupigana jihadi, na zote hizi ni ibada. Haya ni asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Akasema tena Ibn Taymiyyah katika majmua fatawa mjildi wa kwanza ukurasa wa 385, ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. Na lau mtu ikitokea amezungumza kwa ulimi wake بخلاف ما نوى, kinyume na kile alichokinuilia, fi qalbihi, katika moyo wake ametaja kitu lakini kwenye moyo sivyo alivyo. Anatoa mfano kwamba hata ikitokea mtu amezungumza kwa ulimi wake ambacho hakipo moyoni mwake, kana al-i'tibaru bima nawa, mazingatio hapa na sharia inazingatia kile ulichokinuilia katika moyo, la bima lafadh, si kwa kile ulichokitamka. Tumeelewana vizuri hapo? Takupa 10,000 alafu kwenye moyo upate chochote, jinga mkubwa. Sasa ngatoa nini hapa? Kilichoko moyoni sio ulichokisema. Kwa hiyo kadhalika kaweza mtu kusema na waitu kadha usalli, inaangaliwa kilichoko moyoni, si kilicho toka katika moyo. Na nia haikai katika mdomo, bali nia nyumba yake huishi katika moyo. Kuitoa nia kwenye nyumba yake moyoni, kuiweka kwenye nyumba nyingine isiyostahiki, haitwi nia wala haiwi tena nia, umeitoa mahala pake. Akasema tena katika maneno makubwa kabisa kwenye al-fatawa al-kubra, bali talafudhu bin niyyati naqsun fil aqli wad din, bali kutamkania ni mapungufu ya kiakili. Mtu kimwona atamkania ana mapungufu ya akili, Ibn Taymiyyah anasema. So maneno yangu haya Ibn Taymiyyah, bali talafudhu bin niyyati naqsun fil aqli wad din, bali kuitamkania ni mapungufu ya akili, yani ni utaira. Wad din kadhalika ni mapungufu kwenye dini. Vipi utaira Ibn Taymiyyah? Ama fi din, ama kwamba ametia mapungufu kwenye dini, fali annahu bid'a, ni kwa kuwa hili jambo ni bid'a. Bas. Wa ama fi al-aqli, ama kwamba ni mapungufu kwenye akili ya mtu, fali annahu bi manzilati man yuridu an ya'kula ta'ama, huwa ni sawa na mtu ambaye ametaka kula chakula, fayaqul, akasikika anasema nawaitu biwad'i yadi fi hadha al-ina, nimetiania niweke mkono wangu kwenye sahani hii au kwenye chombo hiki. Anni uridu an akhudha minhu luqmatan, kwamba mimi nimetiania kuweka mkono wangu kwenye chombo hiki cha chakula, nimege kutoka kwenye hiki chombo tonge, fa adahuha fi fani, kisha tonge hiyo niweke mdomoni mwangu, fa ambaguha, nitafune hiyo tonge, thumma ablauha, kisha nimeze, li ashbaa, ili nishibe. Kwa hiyo anasema huu ni upungufu wa akili. Kama mtu anasema haya maneno, maana ana upungufu wa akili. Kwa nini? Ijulikana kwamba wewe ukipika chakula unataka kula ushibe. Hujulikana, yafahamika, iko kwenye nafsi yako wewe, wafahamu. Kwa hiyo mpaka wakisema kile ambacho kwamba kiko ndani ya moyo, bimaana kwamba tayari wewe una matatizo katika uelewa na akili yako. Video hivyo yule ambaye ametoka nyumbani kwake saa 6 na dakika 40 au 45 saba kasurubu, huyu si anakuja kuswali dhuhuri? Yes, inaelezwa kwamba huyu anatoka kwa ajili ya faradhi ya dhuhuri. sasa inakuwaje tena waitamka tena ile faradhi, na kimchokotoa nyumbani kwako saa 6:45, saa 7:10, kasoro 5 ni swala ya dhuhur, na ndio maana hukuja hapa saa 4 kasoro. Hukuja saa 4 kasoro. Kwa nini hukuja saa 4 kasoro? Hakuna dhuhuri saa 4 kasoro, adhuhuri ipo saa 7 kasoro. Nimeelewa Ibn Taymiyyah sema neno haya. Tayeb, na mengine katika maelezo ambayo wanayataja ahlul ilmi, ndio maana Sheikh anasema wamma talaffudhu biha bilisanihi, ama kuitamkania kwa ulimi wake mtu, fa bid'atun, jambo hilo ni bid'a, mukhalifatun lisunna, linakwenda kinyume na sunna. Kwa hiyo wajibu kwa mwenye kuswali anuiliye kwenye moyo wake na aiainishe ile swala anataka kuswali. Kama ni adhuhuri, basi ameainisha katika nafsi hii na swali sala ya dhuhur. Kama ni witri, anuiliye kwamba hii ni swala ya witri katika moyo wake. Kadhalika swala zote za faradh na swala zote za sunna, au shahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote huzingatiwa nia. Wa innamal kulli imrin ma nawa, na hakika kila mmoja si vinginevyo atalipwa kwa mujibu wa ile nia aliyoiweka. Kwa nia yangu ni adhuhuri, nitalipwa kwa maana ya adhuhuri. Nia yangu ni witri, nitalipwa kwa maana ya witri. Na sharti hili wamekubaliana juu lake wana wazuni wote wa Kiislamu, na wametaja wanazuoni kwamba jambo hili limekubalika, limekubaliwa kwa ijmaa, kama vile alivyotaja Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ijmaa ya wanazuoni juu ya jambo hili katika Majmuu al-Fatawa jild 22 ukurasa wa 239, na wengine katika ahlul ilm. Na wanasema inafaa kuitanguliza hii nia kabla ya takbira, yani takbira ya ihram, kwa muda mdogo. Yafaa kuitanguliza hii nia kabla ya kuleta Allahu Akbar bizaman al-yasir, kwa muda mdogo, yani muda mdogo kabla takbira umeweka ile nia yako. Yani sema hayo na baadhi ya wanazuoni. Au wengine wakasema hata kwa kitambo kirefu. Kitambo kirefu ndio kile tunasema umetoka nyumbani kwako unakuja msikitini, tayari ile nia imekutoa wapi? Imekutoa nyumbani. Kwa hiyo baadhi ya ahli ilmu wakasema yajuzu taqdimuha ala takbir bi zamanin tawil, inafaa kuitanguliza nia kabla ya takbira, si kwa kitambo kidogo tu kama wanavyosema baadhi ya ahli ilmu, bali bi zamanin tawil, kwa kitambo kirefu, muda wa kuwa hajaivunja na kuiharibu nia yake. Na hii ndio kauli ya sawa sawa katika haya masala. Na wala si wajibu, yaani nia iwe imeambatana na takbira ya ihram, wanasema hivyo ulama. Na lau kwamba jambo la nia kuiambatanisha na ile takbira asiwe na kitambo kirefu lingelikuwa ni wajibu, wanasema ulama, bila shaka lingelisimuliwa hilo na lingelisemwa na lingeegemezwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana hapo, tuendelee. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa amma talaffuzu biha bilisanihi fa bid'atun mukhalifatun lisunna, ama kuitamkania kwa ulimi wake fa bid'atun, ni jambo la kibid'a, mukhalifatun lisunna, lenye kukhalifu sunna. Wa lam yaqul biha ahadun min matbu'il muqalladina, min matbu'i al-muqalladina min al-a'imma, muqalladina wale wenye kuigwa na kufuatwa. Walam yaqul biha ahadun min matbu'i al-muqalladina, na wala hakulisema hilo yeyote, min matbu'i al-muqalladina, miongoni mwa wale wanaofuatwa. Matbu'i mwenye kufuatwa, matbu'i al-muqalladina, wale wanaofuatwa wanaoigwa, min al-a'imma, katika maimamu, akikusudia al-a'immatu al-arba'a, maimamu wanne. hakuna aliyosema kwamba mtu atamkenia, si al-Imam Shafi'i wala si al-Imam Malik. Nani tunataja kwenye nini, kwenye mambo ya nini? Sakina inakujia, umepata sakina. Tuelewa vizuri jamani, hakuna imamu. Kwa hiyo mtu anasema kwamba mimi ni Maliki, mimi ni Maliki, tumwambia wapi Imam Maliki ameyasema hayo kwenye vitabu vyake? Mimi ni Mhambali, Mhambali, wapi Imam Ahmad ameyasema hayo katika vitabu vyake? Tukitaka sisi kujua maneno yake tuarejee kwenye vitabu vyake, au yale yaliyoandikwa katika simulizi za wanafunzi wake? Wanafunzi wake wakawa wanasema siku moja tulikuwa na imamu, imamu alisema kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo tuwaulize wapi Imam Shafi na wanafunzi wake, kina Imam Rabi'i, kina Rabi'i, kina Al-Muzani, kina nani hawa, Yunus ibn Abdul A'la, katika wanafunzi wa Imam Shafi rahmatullahi alayhi, wapi wamenukuu hayo? Au vitabu vyake vipo hivi hapa, tunacho kitabu Al-Ummu, wapi ameandika hayo kwamba nawaitu usalli, nawaitu sawmaghadi, nawaitu wapi? Kwa hiyo hakuna yeyote katika maimamu aliye yapitisha hayo. Naam. Ndio maana hata maimamu wa Kishafi'i wakubwa, maimamu wa Kishafi'i wakubwa kama vile al-Imam Shirazi, al-Imam Shirazi al-Shafi'i katika kitabu chake al-Muhaddab jild 3 ukurasa 276 anasema mahallu niyyati al-qalb. Mshafi anasema hivi, imamu mkuu wa Kishafi'i al-Imam Abu Ishaq al-Shirazi mwenye kitabu al-Muhaddab, kitabu chake hiki kimeshareheshwa na mwanazuoni mkubwa wa madhhabi ya Imam Shafi'i anaitwa al-Imam an-Nawawi, akaandika kitabu al-Majmu' Sharh al-Muhaddab. Muhaddab ni huyo Abu Ishaq al-Shirazi, majmu' na al-Imam Shafi'i. Kwa hiyo hawa ni wa Shafi'i vindaki ndaki. Tena al-Imam naye amefikia kwenye daraja la usheikh wa madhhabi. Mashaikh kwenye madhhabi ya Kishafi'i wanataja kama wako watatu wakubwa, waitwa shuyukh al-madhhab. Hawa ndio mashaikh wa madhhabi hii ya Kishafi'i. Kati hao ni al-Imam an-Nawawi, alisharehesha kitabu hiki cha Abu Ishaq al-Shirazi kinachoitwa al-Muhaddab. Anasema ya Shirazi rahimahullah, anasema mahallu niyyati al-qalb, sehemu ya nia ni moyoni. Fa innawa biqalbihi duna lisanihi ajza'athu, kama atanuilia moyoni mwake pasina kutamka ulimini mwake itamfaa hiyo sala na itamtosha. Wa min ashabina, na wapo katika wanawazuoni wetu wa Kishafi'i, man qala, wale ambao wamesema yanwi bilqalb, anwi kwenye moyo, wa yatalaffadhu billisan, pia atamke kwa ulimi, wa laysa bi shay'in, na hayo waliyosema si lolote kitu. Nani huyo? Abu Ishaq al-Shirazi al-Shafi'i anasema, na wako katika wanawazuoni wetu wa madhehebu waliosema kwamba anuilie moyoni na atamke ulimini, lakini hilo si lolote kitu. Kwa nini? Lianna niyyata hiya qasdun bilqalbi, kwa sababu nia ni kule kukusudia tu kwenye moyo basi. Kwa hiyo Mshafi aliwaradi Mashafi. Kitabu gani? Al-Muhaddab. Ndio kitabu gapi? Watatu. Ukurasa 276. Rejeeni Mashafi kwenye kitabu hicho.